i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 94 na odcinku Legnica-Prochowice. W miejscowości Kunice, gdzie doszło do dachowania samochodu osobowego, dwie osoby poniosły śmierć, trzy osoby zostały ranne i droga była zablokowana przez parę godzin. Wszyscy poszkodowani w tragicznym wypadku w Kunicach, którzy trafili do szpitala, byli pijani. Na miejscu zginęły, jak już powiedziałem, dwie osoby, 23-letnia kobieta i 29-letni kierowca. Nie ma też utrudnień, a jeszcze kilkanaście minut temu były kłopoty na drodze krajowej numer 8 na odcinku Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Teraz już ta trasa jest przejezdna. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Navigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści i firmy z zajętego przez Rosję Krymu trafią jutro na czarną listę Unii Europejskiej. Prezes PiS pisze z Gdańska pocztówkę do górników. Jarosław Kaczyński apeluje, by nie wierzyli w zapewnienia rządu. Duchowy przywódca Iranu Ajatollah Khamenei nakazuje masową produkcję rakiet. Już jutro Unia Europejska może rozszerzyć listę osób i firm objętych sankcjami w związku z kryzysem na Ukrainie. Dzień po referendum niepodległościowym w obwodach donieckim i ługańskim w Brukseli spotkają się szefowie dyplomacji państw wspólnoty. Wszystko wskazuje, że rozszerzą czarną listę, między innymi o firmy z zajętego przez Rosję Krymu. Unia ostrzegała, że referendum może tylko zaostrzyć kryzys, dlatego sankcje obejmą też kolejnych przywódców separatystów. Wśród nich ma być mer słowiańska Wiaczesław Ponomariow. Referendum niepodległościowe zorganizowane przez władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej potrwa do 21 naszego czasu. Duża frekwencja, brak zakłóceń i wszechobecny bałagan. Tak sytuację w Doniecku przedstawia niezależny dziennikarz Paweł Pieniążek. I to właśnie ogromny bałagan może mieć jego zdaniem wpływ na wynik głosowania. Chodzi o listy wyborców, które są bardzo niekompletne. Mogą głosować osoby, które nie są zarejestrowane, więc de facto, jeśli ktoś ma ukraiński paszport i bardzo by mu zależało, to pewnie może zagłosować w kilku lub kilkunastu nawet komisjach wyborczych, bo tego nikt nie ma jak sprawdzić. Głosować można też w Moskwie. Na ulicy Kijowskiej grupa separatystów zorganizowała nieformalny punkt głosowania. Zwolennicy niepodległości wschodnich regionów Ukrainy i ich przyłączenia do Rosji to Ukraińcy mieszkający w Moskwie. Jak wyjaśnia agencja Interfax, podobne nieformalne punkty głosowania zorganizowano w wielu miastach, w tym również zachodniej Europy. Udział w referendum może wziąć każdy, kto ma w paszporcie wpis meldunkowy z jednego z regionów, w których dziś odbywa się referendum niepodległościowe. Jednak ich głosy nie będą brane pod uwagę przy liczeniu oficjalnych wyników głosowania. Moskwa na razie nie zajęła stanowiska w sprawie odbywających się na Ukrainie plebiscytów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pocztówka z Gdańska do górników od prezesa PiS. Jarosław Kaczyński apeluje, by nie dali się oszukać zapewnieniom szefa rządu i podkreśla, że tak jak Donald Tusk nie pomógł stoczniowcom i branży morskiej, tak również składa puste obietnice górnikom. Ja chciałem Państwu przedstawić tą pocztówkę. To jest taki przekaz na Śląsk. Proszę mieszkańców Śląska, górników, to jest kierowane do konkretnej osoby, do górnika, ale to będzie też rozpowszechniane na Śląsku, żeby się nie dali oszukać. Bo są wybory i znów padają rozliczne zapowiedzi. Skądinąd często sprzeczne w różnych dziedzinach. Nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się jeszcze raz wprowadzić w błąd. W najbliższy piątek premier znów będzie rozmawiał ze związkowcami o pomocy dla górnictwa węgla kamiennego. Szef PiSu zapowiedział też w Gdańsku Nowym Porcie, że jeśli jego partia wygra wybory parlamentarne i stworzy rząd, to powstanie Ministerstwo Odbudowy Przemysłu. Najwyższy przywódca duchowy Iranu nakazał strażnikom rewolucji masową produkcję rakiet. Ajatollah Ali Chamenei oświadczył, że oczekiwania Zachodu, by Teheran ograniczył swój program rakietowy, są głupie i idiotyczne. Kraje zachodnie obawiają się, że dzięki programowi Iran zbuduje pociski zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Gwardia rewolucyjna została utworzona po rewolucji islamskiej w 1979 roku w celu obrony przed, jak to określono, wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Bezpośrednio podlega najwyższemu przywódcy duchowemu Iranu. Lepszy ryż może w przyszłości ratować życie głodującym ludziom. Potrzebne są jednak badania genetyczne i odważne decyzje rządów, pisze w najnowszym numerze The Economist. Do brytyjskiego tygodnika zajrzał Rafał Motryk. Zdaniem autorów analizy przyszedł czas na kolejną zieloną rewolucję, dzięki której uprawy ryżu będą bardziej odporne na suszę, powodzie i zasolenie. Według cytowanych obliczeń 3 miliardy dolarów dotacji na badania naukowe mogłyby w ciągu 25 lat wyciągnąć ze skrajnej biedy 150 milionów ludzi. To w przeliczeniu 20 dolarów na głowę. Niezbędne jest jednak wsparcie rządów, które powinny inwestować w genetykę, a nie zawsze chcą. Zyski byłyby jednak potencjalnie dużo wyższe od ewentualnych strat, uważa ekonomist. Z powodu niedożywienia na świecie co roku umiera ponad 3 miliony ludzi. Z powodu genetycznie modyfikowanej żywności nie umiera nikt. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadchodząca noc dość pogodna na zachodzie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i deszcz. Na południowym wschodzie opady chwilami intensywne. Tam za to najcieplej 11 stopni. W centrum 8, a na północy około 6-7. Poniedziałek pochmurny, deszczowy, a na północy także burzowy. Ale mają być również przejaśnienia, od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot La Funk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi, Ania Szarmach i Frank McComb, że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru, słynna skała aborygenów, dziedzictwo Australii, wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Ochana, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp, dostępny tylko w aptekach. Żona woła do mnie, mistrzu. Pracownicy także mówią mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy. Po raz drugi dziś. Michał Olszański. Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Będzie naprawdę bardzo dużo się działo, będzie bardzo różnorodnie. Nie mamy czasu, więc szybko zaczynamy od tego, co wydarzyło się najciekawszego, najważniejszego w świecie sportu. Kibice absolutnie oszaleli. Wielka radość w Manchesterze. The Citizens, mistrzami Anglii 2014. Kibice wbiegli na stadion, no jest to wielka feta, miejmy nadzieję, że piłkarze cali i zdrowi dotrą do szatni, bo przecież radość będzie trwała na pewno przez całą noc w Manchesterze. Liverpool wygrał swoje spotkanie, ale Manchester City wygrał także mecz z West Ham United 2-0 i w tej sytuacji został mistrzem Anglii. Dodajmy może jeszcze wynik Arsenalu. Po raz kolejny Wojtek Szczęsny zachował czyste konto. Norwich City Arsenal 0-2. W naszej ekstraklasie niezwykle zacięte spotkanie w Kielcach. Ostatecznie Korona wygrywa z Podbeskidziem 3-2. Dziś jeszcze spotkanie Zawiszy, która zagra u siebie, nie, Ruchu z Zawiszą, dokładnie, to jest dzisiejsze spotkanie. Jutro Śląsk, Wrocław, Widzew, Łódź. A Jerzy Janowicz znów niestety zszedł z kortu pokonany, tym razem w pierwszej rundzie turnieju ATP w Rzymie. Janowicz przegrał w trzech setach z Niemcem Filipem Kohlschreiberem. Pierwszą partię wygrał do czterech, w drugiej miał dwa meczbole, przegrał ją po tiebreaku, a w trzecim secie Niemiec wygrał już łatwo 6-2, to bodaj dziewiąta porażka Janowicza z rzędu. Fatalny sezon Jurka. Nie idzie Jerzykowi. Nie. Proszę Państwa, informacje motorowe. Lewis Hamilton z Mercedesa GP był dziś najszybszy na torze Katalunia w Barcelonie. To piąta eliminacja Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi był jego partner z zespołu, Niemiec Nico Rosberg. A przed trzema minutami rozpoczął się ostatni odcinek specjalny rajdu Argentyny. Robert Kubica przed tym odcinkiem zajmował szóste miejsce. Będziemy informowali, jak mu idzie na tym ostatnim odcinku. Tak jest. I teraz, proszę Państwa, zaczynamy oczywiście od reggae, czyli Rasta Size, Dawid Portaż i Jamajczycy w bardzo ciekawej piosence, a decydują się losy, czy dziś jeszcze w drugiej godzinie naszej audycji usłyszymy Conchitę. Państwo do nas dzwonią w tej sprawie, jeszcze 2-3 głosy na tak i zagramy. Zaczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu od żużla. Wczoraj w Landshut w Niemczech odbyły się drugie zawody cyklu Speedway Best Pairs. To nieoficjalne mistrzostwa świata w jeździe parami. Reprezentacja Polski, tak jak w pierwszych zawodach w Toruniu, zajęła trzecie miejsce. Wygrali też, tak jak w Toruniu, Australijczycy przed Duńczykami. Polskę tym razem reprezentowali Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel i Przemysław Pawlicki. Polacy mogliby pewnie pokusić się o lepszy wynik, gdyby nie upadek Kasprzaka w przedostatnim wyścigu fazy zasadniczej. Więcej na ten i nie tylko na ten temat w relacji Michała Koniecznego z Radia Elka. Marek Cieślak, trener naszej reprezentacji. Można powiedzieć, że gdyby nie ten pechowy upadek Krzysztofa, to byłaby szansa nawet na finał. No oczywiście, no troszeczkę mieliśmy dzisiaj pecha. Początek mieliśmy zły, dlatego że dwa razy mieliśmy drugie, czwarte pole na początku, a to było bardzo niekorzystne. No ale później chłopaki się rozkręcili, no szkoda, że tak się skończyło. Skończyło się podobnie jak w Toruniu, bo pierwsze miejsce Australia, drugie Dania, trzecie biało-czerwoni. Fajnie, że się Jarek pozbierał, później powygrywał tym biegi. No szkoda, że się trochę Krzysiek pobijam. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Przed nami jeszcze jedna runda walki o to miano najlepszej pary na świecie. Czy panie trenerze, wszystko już jest poukładane, czy tak raczej jeszcze może coś się wydarzyć? No, musiałoby się dużo wydarzyć, żeby Australia nie wygrała tego, bo już wygrali dwa razy, także myślę, że wygrają. Leszczynianin broniący dziś barw biało-czerwonych i to skutecznie do pewnego momentu Krzysztof Kasprzak. Krzysztof, co stało się w tym niefortunnym wyścigu? Nie wiem za bardzo. Zabrakło miejsca po prostu i Duńczycy poszerzali Jarek, więc ja byłem z tyłu, więc to moja wina, nie? Nie wiem, czy uderzyłem w Jarka rurę i tak odbiłem w prawo i od razu upadł i mnie złapało, te bandy wmuchane. Sam wypadek wyglądał dość koszmarnie, pojawiła się też karetka pogotowia, no, ale na szczęście skończyło się na obolałej nodze, bo chyba nic więcej nie stało się. Mam nadzieję, no tutaj lewa strona mnie boli. Mogę zginać kolano, więc chyba zerwane nie mam, ale No straszny był strzał z kierownicy i też prawie udało mi się, że złamałem nogę w pierwszym momencie, ale oj, co zrobić, niepotrzebne to było. No, chciałem jak najlepiej dla Polski, żebyśmy ten finał pojechali, a przegraliśmy start i oboje, więc musieliśmy gonić. Reprezentant Polski Jarek Hampel. Jarek, z tą trójeczką tutaj przywędrowałeś do parkingu, ale apetyty były chyba większe dzisiaj. Były większe, zwłaszcza w tej fazie, kiedy dotarliśmy do połowy tego turnieju, bo zaczęliśmy jechać całkiem dobrze, także walczyliśmy do samego końca o te punkty, o to, żeby znaleźć się w tym biegu półfinałowym. Było ciasno, jeśli chodzi o tą punktację, więc szansa była na wszystko. No, upadek Krzysztofa spowodował, że gdzieś tam w tej końcówce już nie daliśmy rady ten wynik utrzymać. Nie możemy od Przemka zbyt dużo wymagać, bo wskoczył tak naprawdę raz tylko w jednym biegu, a później na sam koniec, gdzie wszyscy jechali bardzo szybko, byli dopasowani, a Duńczycy tutaj też przecież potrafili walczyć. Także no nie pogadała nam się ta końcówka i zostało na to trzecie miejsce. Czy to był też twój pierwszy start w życiu na tym torze w Landsku? Czy kiedyś miałeś okazję tutaj jeździć? Tak, to był mój pierwszy start, pierwszy występ na tym torze. Na początku miałem troszkę problemy, nie jechałem zbyt szybko, nie mogłem znaleźć ustawień, ale później już jak z biegiem czasu, kiedy bieg po biegu odkrywałem jak gdyby linię jazdy tego toru, to szło mi znacznie lepiej i w końcówce już było całkiem dobrze. Sporo kibiców z Polski, właściwie Polaków mieszkających chyba tutaj w Bawarii. Bardzo dużo, tak, fajnie, to cieszy, bo było dużo polskich flag, dużo polskich kibiców, czuliśmy, że tak naprawdę bardzo przyjemnie. Jeszcze uzupełnienie wątku żużlowego. Zakończył się mecz w Ekstralidze. Unibaks Toruń pokonał grupę Azoty Unio Tarnów 48-42. W trwającym spotkaniu Stal Gorzów prowadzi z Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 42-18. Proszę Państwa, już za chwilę Adam Małysz, jakiego nie znamy, nie potrafił siedzieć w miejscu. Wiadomo, nawet mówi o tym, że ma chyba ADHD, a poza tym mówić będziemy o triatlonie. To już za kilka minut. To oczywiście Wonky One, a my w tej chwili chcielibyśmy przypomnieć Państwu naszą zabawę konkursową. Pytaliśmy, z jakiego meczu to jest bramka? Strzał na bramkę, jest trafienie! Niesamowicie! On miewa takie trafienia, że sam nie wie, że sam jest w szoku, jak to w ogóle było możliwe. Genialny gol! Piękny gol, piękny gol! Sam jest w szoku, to był Radosław Sobolewski. Wczoraj mecz Lecha z Górnikiem Zabrze. Złapał się za głowę po tym uderzeniu. Bardzo ładna bramka. I pan Maciek z Kobyłki świetnie powiedział, że chodziło o strzał właśnie Sobolewskiego w meczu Lech Górnik, a tego gola nazwał Lover Goal. Bardzo nam się podoba ta nazwa, a zatem za tę odpowiedź pan, panie Macieju, będzie miał piłkę Ekstraklasy, a pan sobie życzy, żeby była podpisana przez Marka Saganowskiego. Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim z Państwa. Mistrzostwa i za tydzień kolejna odsłona. A teraz zapowiadany Adam Małysz. Dokładnie tydzień temu przy okazji Wings for Life, czyli biegowej imprezy charytatywnej w Poznaniu, spotkałem pana Adama, który zresztą jak inni biegacze uciekał przed goniącym ich samochodem. Dotrwał prawie do 20 kilometra, a przed biegiem znalazł czas na rozmowę dla trzeciej strony medalu. Zacząłem ją od pytania, czy spodziewał się, że tak szybko zamelduje się w światowej czołówce kierowców cross country. Do światowej czołówki to jeszcze trochę brakuje na pewno, ale staram się cały czas robić postępy i jak najwięcej trenować, żeby się rozwijać w tym sporcie, bo wiemy doskonale, że na początku wiele z osób twierdziło, że dla mnie to jest tylko jakieś tam widzimisię i spełnianie marzeń, a ja chciałem udowodnić, że nie, że ten pierwszy rok to był taki trochę okres próbny, czy ten sport będzie dla mnie, czy nie. I było ciężko, naprawdę było ciężko, ale nie zniechęciłem się i myślę, że robię duże postępy i to mnie bardzo cieszy, że staje się coraz lepszym kierowcą. Z roku na rok jest pan coraz wyżej w klasyfikacji generalnej Dakaru. Wybiega pan myślami, marzy sobie o tym, że kiedyś pan wskoczy na podium tego rajdu? No po to trenuję i po to jeżdżę. No, ja przede wszystkim ze sportu nauczyłem się jednego, że nic nie jest za darmo i nic nie jest już od razu. Do wszystkiego trzeba dochodzić ciężką pracą i drobnymi krokami. Jeśli się dochodzi drobnymi krokami, to ten sukces jest jakby jeszcze bardziej cenny. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mają to wpisane w swój talent i potrafią z dnia na dzień coś wygrać, ale bardzo często to jest też tak, że to jest jedna albo dwie wygrane i później się znika. Sportowcy, którzy kończą karierę w jednej dyscyplinie i decydują się na to, żeby startować w innej, z reguły wybierają jakąś taką lżejszą dyscyplinę, lightową, sięgają na przykład po kij golfowy, a pan zamienił jedną ekstremalną na drugą ekstremalną. Chyba pan nie może żyć bez adrenaliny. Pewnie coś w tym jest, tylko że no to jest też tak, że ja gdzieś tam próbowałem też grać w golfa, ale zawsze kojarzyło mi się to bardziej ze starszymi osobami. Tam na pewno nie ma nic ekstremalnego, tam na pewno nie trzeba jakby ciężko trenować kondycyjnie. Przez całe życie ta adrenalina była ze mną. Ten sport jest jeszcze bardziej ekstremalny. Spróbował pan w ogóle takiego spokojnego, leniwego życia, czy nawet chwili takiej nie było? No powiem szczerze, że na początku jak 4-5 lat przed zakończeniem kariery myślałem o tym, co będę robił, jak skończę karierę, to miałem w planach, także 2-3 lata to już całkowicie poleniuchuję i będę sobie siedział przed telewizorem, jakiś tam meczyk, pójdę do ogródka coś pokopać i tak dalej, ale im było bliżej, tym było trudniej. Tym było trudniej jakby wyobrazić sobie to, bo wiem, że nawet jak jestem w takim okresie roztrenowania czy po sezonie, to cały czas jakoś aktywnie muszę spędzać ten czas. Nawet urlop to jest tak, że jedziemy gdzieś tam z rodziną na urlop i pierwsze 2 dni to jest tak, że poleżę na łóżku, a później mnie już gdzieś nosi, już bym coś robił. Na nartach wodnych pojeździł gdzieś tam coś na spadochronie, polatał za motorówką, także w siatkówkę zagrać plażową, to mnie zawsze korci. Chyba coś w tym jest, że po prostu, nie wiem, no niektórzy mówią, że mam ADHD. A propos rodziny, chciałem zapytać o córkę. Jak się chowa, czy ciągnie ją do sportu, czy ma dobry kontakt z tatą? Ja myślę, że ma dobry kontakt z tatą. No na pewno nie ma tego kontaktu częstego, bo jednak jak byłem z Koczkiem, to mnie nie było często w domu, teraz również mnie nie ma. Jakoś tam staram się to nadrobić, ale wiem, że to nie jest proste, nie jest łatwe. Do sportu, czy ją ciągnie? Ja myślę, że Karolina bardzo mocno uprawia sport, ale rekreacyjnie, czyli jest tam rower, jakaś piłka, progowała w piłkę nożną, na nartach jeździ, w kosza coś tam rzucała, także to jest dla mnie wystarczająco, że się interesuje tym sportem i chcę go uprawiać. Nigdy nie miałem zamiaru namawiać, żeby uprawiała zawodowo sport, bo to powinno zależeć od dziecka, to powinno zależeć od danego człowieka i zawsze największym błędem jest, jeśli rodzice pchają do uprawiania na siłę czegoś, co dziecko nie chce. Razem z Pawłem Januszewskim mamy w Trójce program o bieganiu, zajmujemy się bieganiem i bardzo nas cieszy to, że spotykam pana podczas kolejnej imprezy biegowej i to nie jako kibica, tylko jako jej uczestnika. Pan się trochę wkręcił w bieganie? Wkręcili mnie. Tak bym to określił. Dlatego, że nie ukrywam, że wolę trochę bardziej na rowerze jeździć. Ale no, kiedyś jak byłem jeszcze w szkole, czy to podstawowej, czy później w zawodówce, to biegałem. Biegałem takie, to nie były maratony, ale przełajowe biegi. I zdarzało się tam, że to były biegi do 10 kilometrów, ale wtedy też uprawiałem kombinację norweską i to było zupełnie inaczej. Dużo biegałem, dużo trenowałem. Później jak przeszedłem na same skoki, te biegi nie były wskazane, dlatego że zawsze na początku sezonu, tam kwiecień, maj, było przygotowanie właśnie kondycyjne, to wtedy chodziliśmy w góry, ale to bardziej takie marszobiegi. A w czasie sezonu, czy tam lato, te biegi były bardzo, bardzo mało. Tego było ze względu na to, że jeśli się idzie w stronę wytrzymałości, to trochę spowalnia mięśnie, a w skokach te mięśnie są potrzebne bardzo szybkie. Dlatego raczej nam nie wskazano było, żeby dużo biegać. Biegaliśmy tak góra pół godziny do 15 minut i to naprawdę takim ślamazarnym trochę tempem, żeby nie było tego biegu na bezdechu. Myślę, że gdybym się zawziął i chciał faktycznie biegać w jakichś tam maratonach, myślę, żebym sobie dał radę, żebym pewnie przeleciał. Pewnie by pan Adam przeleciał. Bardzo ciekawie właśnie mówi o bieganiu. On ciągle leci. On nie biega, on tylko leci. Ale jest niesamowity, bo wyczuwa się w nim taką swobodę, prawda? On jest już w tej chwili takim człowiekiem spełnionym, który nie musi niczego sobie udowadniać. Ja bym to tak powiedział. Ale on to robi dla przyjemności. Tak, ale z drugiej strony czuć w nim, tak jak wspominaliśmy, taką mentalność mistrza, mentalność czempiona. Jak za coś się bierze, to robi to już naprawdę na maksa, tak było chociażby z tym biegiem, tak jak też mówiłem, że miał przebiec 8 kilometrów. Byle nie wziął się za MMA. Dobrze, a propos biegania, bo o bieganiu też teraz będzie, ale między innymi o bieganiu, bo za 3 miesiące odbędzie się najważniejsze wydarzenie triatlonowe w Polsce. Chodzi o Herbalife Triathlon Gdynia 2014. Kilka dni temu odbyła się w Warszawie konferencja prasowa zapowiadająca imprezę na dystansie pół Ironmana, która odbędzie się, jak wskazuje jej nazwa, w Gdyni. O tym, jakiej rangi będzie to wydarzenie, niech świadczy to, że udział w zawodach zapowiedział Andreas Rellert. Co to za postać w świecie triatlonu, podpowiada dyrektor imprezy Piotr Netter. Rekordzista świata na dystansie Ironmana, taki dystans pokonał w niewiele ponad 7 godzin 41 minut. Popłynął odcinek 3800 metrów 46 minut, rower 180 km 4 godziny 11, 42 na godzinę i maraton bodajże w 2.35 albo 2.36. Andreas przyjeżdża do Polski i jest rzeczywiście topową postacią w świecie triatlonu długiego. A jak by go można było porównać do największych gwiazd w takich bardziej popularnych dyscyplinach? No to jest Michael Jordan koszykówki albo Haile Gebrselassie lekkiej atletyki. Chciałem zapytać o trasę biegową, pływacką, rowerową. Takie informacje dla tych, którzy się szykują do startu w waszej imprezie. Pływamy w Zatoce Gdańskiej, start z plaży miejskiej w Gdyni. Płyniemy 1900 metrów. W sierpniu jest stosunkowo łagodne morze. W tamtym roku w zasadzie była flauta i było płasko, także były bardzo szybkie, super warunki. Następnie udajemy się na odcinek kolarski. To są dwa okrążenia blisko 45-kilometrowe. Szerokie jest, nie bardzo szybka trasa. W ubiegłym roku na trzech pętlach najlepsi zawodnicy pojechali powyżej 400 na godzinę. Teraz się spodziewamy co najmniej takich samych prędkości. No i trasa biegowa centralnymi ulicami Gdyni, czyli Skwer Kościuszki, ulica Świętojańska, Piłsudskiego, Bulwar Nadmorski. Uważam, że jedna z najpiękniejszych albo najpiękniejsza trasa biegowa triatlonu na świecie. W tamtym roku szacujemy, że było około 30 tysięcy kibiców i myślę, że w tym roku nie będzie gorzej. Na pewno nie będzie gorzej, bo popularność tej dyscypliny rośnie. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy ikona triatlonu w Polsce Jerzy Górski. Ten trójbój ma magię w sobie, bo to jest pływanie, jazda rowerem i bieg. A więc jest to jedna z nielicznych dyscyplin sportu, którą tak naprawdę każdy, absolutnie każdy może podjąć decyzję, otworzyć się, żeby spróbować swoich sił wystartować. Trochę potrenować, nie trzeba od razu rzucać się wir maksymalnych odległości, myślenia o Ironmanie czy czymś większym, bo to naturalnie nastąpi. Najpierw trzeba spróbować swoich sił w jakimś mniejszym triatlonie, poznać smak, że możemy to zrobić. To, co się otrzyma na mecie, ja nie mówię o zwycięzcach, o zawodowcach, to za żadne pieniądze nie można kupić. Radość, satysfakcję, dumę, a zwycięstwo dla samego siebie. Tak naprawdę to pewnie podobne rzeczy się dzieją w biegu, podobne jak jeździmy na rowerze, podobne jakbyśmy tylko pływali, ale tu łącząc te trzy rzeczy w jedną, to jest taka jakby potrójna moc, satysfakcja i siła. Pięknie powiedziane. Od kilku lat w triatlon w naszym kraju mocno zaangażowali się celebryci, na przykład Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak czy Magdalena Boczarska. W tym roku swoich sił spróbuje m.in. inna aktorka Karolina Gorczyca, którą zapytałem, dlaczego zdecydowała się na niemałe wyzwanie, jakim jest połówka Ironmana. Trzeba być twardym, trzeba podejmować rękawicę rzuconą. Taki mam charakter też, jak ktoś stawia wyzwanie, to mi się od razu włącza taka chęć, żeby temu sprostać. Poza tym fajnie mieć jednak jakiś cel, tak? To jest jakiś cel do zrobienia. Człowiek jest wtedy szczęśliwszy. Uważam, że to jest bardzo duża przygoda mojego życia, cały triatlon i wszystko jakby, co jest wokół niego. Gdy człowiek decyduje się na triatlon, to jest tak, że czujesz się mocniej pewnie w którejś z tych trzech konkurencji. Któreś bardziej lubisz, którąś z nich mniej? Bardzo lubiłam pływanie, potem był bieg i na końcu był rower, bo uważałam, że rower to chyba jakaś nuda musi być. Ja lubiłam jeździć na rowerze, ale nigdy na dystans jakichś 90 km, poza tym nie ubrana w jakiś męski trykot na jakimś rowerze szosowym. Wydawało mi się to tak niekobiece i takie męskie i w ogóle nic w tym nie było, co mnie kręciło. A teraz na przykład wygląda to tak, że w pierwszej kolejności jest rower, potem jest bieg i na końcu jest basen. Chociaż biegu najbardziej się boję, jeśli chodzi o start. Biegnę sobie teraz spokojnie 12 km bez jakiegoś wysiłku większego, ani bez zmęczenia, co 4 miesiące temu było absolutnie niemożliwe. Biegłam 3 i nabawiłam się kontuzji, tak, zmęczeniowej kolana i wykluczyło mnie to na 6 tygodni, więc to jest niesamowite, jak człowiek przez regularność ćwiczeń może jakby dochodzić w taki bardzo widoczny sposób po prostu do takich wyników. Jest właśnie tak, jak powiedziała Karolina. Każde wyzwanie, nawet takie, które na początku nas przeraża, da się oswoić, ale do tego potrzebna jest systematyczność, nie tylko w triatlonie. Zresztą przypominamy, Herbalife Triathlon Gdynia 2014 odbędzie się w dniach 8-10 sierpnia. Zapisy na stronie internetowej imprezy. To się ładnie układa, bo już za moment dalej będziemy pedałowali. Henryk Sytner w rozmowie z Czesławem Langiem przybliży Państwu tegoroczne Giro d'Italia. Możemy powiedzieć, że dziś zakończył się już trzeci etap, który by miał metę w Dublinie, bo są te pomysły, żeby poszczególne wyścigi krajowe rozgrywały się w zupełnie innych krajach, a zwycięzcą był Marcel Kittel, niemiecki kolarz. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Mula maksa, mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. I nie tak dawno rozmawiał Krzysztof Łoniewski z Adamem Małyszem. Podziwialiśmy pana Adama, ale proszę posłuchać, jaką reakcję wywołuje Adam Małysz wśród naszych słuchaczek. Słucham właśnie pana Małysza. Ja chciałam tylko powiedzieć, uwielbiam go. Uwielbiam, jak on mówi. Uwielbiam. Kropka, punkt. Jest cudowny. Jest po prostu tak, daje, no jakby to powiedzieć, takiego powera, jak to się mówi. ślicznie po polsku. Dziękuję ślicznie. Łączam się. To my pani bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, zwolennicy piosenki Conchity, bądźcie w pogotowiu, bo zbliżamy się do momentu, kiedy chyba zapadnie decyzja, że pojawi się dzisiaj na antenie w trzeciej stronie medalu. Na razie wcześniej pojawi się Henryk Sytner i jego gość Czesław Lang. Jak państwo wiedzą, dziś trzeci etap Giro d'Italia. Rozpoczął się wyścig uważany za jeden z najtrudniejszych klasyków świata i właśnie na ten temat z Czesławem Langiem porozmawia Henryk Sytner. W piątek rozpoczął się jazdą drużynową na czas w Irlandii pierwszy z wielkich turów Giro d'Italia. Które etapy będą najtrudniejsze? Myślę, że odpowiedź zna wicemistrz olimpijski Czesław Lang, który 9 razy startował w Giro d'Italia. Witam cię w Trójce. Witam bardzo serdecznie. Które etapy najtrudniejsze? Na pewno tak jak każdy wielki tur trzyma to, co najtrudniejsze na koniec i to będzie ostatnich chyba 10 etapów, które będą bardzo, naprawdę bardzo trudne, a nawet się tak mówi, że takich etapów trudnych nie było dawno, dawno. Czasem się wydaje, że organizatorzy troszkę przesadzają, biorąc pod uwagę zdrowie zawodników. Czy to tylko pozory? Może nie pozory, ale tego wymagają kibice. Zresztą tak jak patrzymy, zainteresowanie kibiców na ogół się koncentruje właśnie na tych górskich etapach. Etapach, prawda? Szczególnie w tych wielkich turach. My naprawdę tak przeżywamy razem z tymi kolarzami ten wyścig. Możemy już dzisiaj powiedzieć, że ten wyścig wygra najlepszy góral. To jest to wielka sztuka, przejechanie takiego turu i ukończenie, a już mówiąc o zwycięstwie, to już naprawdę trzeba być super, super dobrym. Mówi się o tym, że Tour de France to jest numer jeden, jeśli chodzi o wielkie tury, ale Giro mu właśnie w niczym nie ustępuje. Na pewno Tour de France jest doskonale wypromowany, ale patrząc na organizację, patrząc na skalę trudności, na historię, to na pewno Giro d'Italia niczym nie jest mniejszy od Tour de France. Twoi faworyci? Nazwisko zwycięzcy, no to mógł strzelać tutaj, ale ciężko jest, naprawdę ciężko jest, nie wiem, może któryś z Włochów, może Nibali, może któryś z Kolumbijczyków, ponieważ no, te góry są bardzo wielkie, no ale przede wszystkim mamy Polaków, którzy jeżdżą świetnie, no i tutaj będziemy Rafał trzymali, Majka, tak? Tak, trzymali kciuki za Rafała Majkę, za Przemka Niemca, za pozostałych, myślę, że Polacy no, pokazują się w tym peletonie naprawdę bardzo, bardzo dobrze i myślę, że któryś z nich będzie walczył o podium na tegorocznym Giro d'Italia. No, zespół Rafała Majki, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale postawił mu zadanie gdzieś w granicach 4-5 miejsca w generalce. No, 4-5 miejsce było już w ubiegłym roku. Myślę, że ten rok jeszcze nadał takiej pewności siebie Rafałowi, Przemkowi również, bo przecież Przemek jest starszym zawodnikiem, ale musimy przypomnieć wszystkim, że on dopiero chyba 3 lata jest w tej kolarskiej lidze mistrzów, że wcześniej jeździł w niższych kategoriach, czyli on też dopiero wszedł na te takie duże, duże obroty i to też jest zawodnik, na którego trzeba zwrócić uwagę. Trzymamy kciuki za Polaków i to będzie naprawdę wielka niewiadoma. A dzisiaj, proszę państwa, jak już mówiłem, Niemiec Marcel Kittel wygrywa etap z metą w Belfaście. 22 był Rafał Majka. Liderem jest Michael Matthews, Australijczyk. Majka jest 19, Paweł Poliański 25, a Przemysław Niemiec na 109 miejscu. Na razie po 3 etapach. Jutro zawodnicy przenoszą się do Włoch. We wtorek kolejny 4 etap na trasie we Włoszech. Coś dla kibiców Żużna. W trwającym spotkaniu w Ekstralidze Stal Gorzów prowadzi z Renault z Dunek Wybrzeże Gdańsk 51-20. W zakończonym spotkaniu Unibaks Toruń 48-42 pokonał grupę Azoty Unia Tarnów. Zakończyło się też spotkanie Jerzego Janowicza w Rzymie na turnieju ATP. Jurek niestety znów przegrał, tym razem w 3 setach z Niemcem Filipem Kohlschreiberem. Pani ma do nas jakąś prośbę? Dzwonimy z trasy do Łodzi. Piosenkę pani Conchity Wurst chcielibyśmy bardzo usłyszeć. Niech nas dalej cieszy i nadal rozkwita. Kto? Ulubienica, brodata Conchita. I chociaż wysoko też ją oceniałem, to za Holendrami wczoraj głosowałem. Ale u nas na państwa życzenie piosenka, która wygrała wczorajszą edycję Eurowizji, czyli Conchita Wurst z Austrii. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know from the fading light. business. Act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading Wyglądasz mi, Michał, na taką osobę, która pobiegnie jutro do sklepu muzycznego po płytę Conchity Wurst. Ja słuchałem tego, proszę Państwa, myśląc, że gdybym nie widział osoby, która to śpiewa, czy byłbym w stanie określić, czy śpiewa kobieta, czy mężczyzna. Wydaje mi się, takie że bondowskie wykonanie, tak? Tak. Ale stało się na Państwa życzenie. Wybrzmiała Conchita Wurst w trzeciej stronie medalu. Potraktowaliśmy wczorajszy konkurs Eurowizji troszkę w kategoriach sportowych. A propos, jeszcze bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi, który natychmiast mnie poprawił. Dzisiejszy etap Tour de Giro d'Italia kończył się oczywiście w Dublinie. W Irlandii, a nie w Belfaście w Irlandii Północnej. Przepraszam za tę pomyłkę, ale teraz już zajmiemy się innym wielkim sportowcem. Mamy połowę maja, ale wrócimy na chwilę do sportów zimowych, do wielkiej gwiazdy sportów zimowych. To się musiało kiedyś zdarzyć, krzyknęli krytycy Petera Northuga. Gwiazdorowi norweskich biegów powinęła się noga. W zeszłym tygodniu rozbił kompletnie samochód i to prowadząc pod wpływem alkoholu. Sam się do tego przyznał policji, zapowiadając gotowość do poniesienia kary. A że Northug budzi nawet w Norwegii skrajne emocje, o niczym innym ostatnio się tam nie mówiło. Kim jest Peter Northug, próbował sprawdzić Michał Gąsiorowski. Ma 5 medali olimpijskich, w tym 2 złote. 9 tytułów mistrza świata, 2 kryształowe kule, 4 razy stawał na podium klasyfikacji generalnej Tour de Ski. To imponujące osiągnięcia, a jednak z Peterem Northugiem jest jak z Fordem K. Albo się go uwielbia, albo nie znosi. Dlaczego? Mocno na to zapracował przez całą swoją karierę. Przede wszystkim prowadzi nieustającą wojnę ze Szwedami. Northuga kiedyś o to zapytano i powiedział, że to wcale nie jest tak, że on nie lubi Szwedów. On po prostu, tu cytat, mówi to, co myśli. Kamil Wolnicki, Przegląd Sportowy. Z 5 wojenek ze Szwedami było sporo. Były Mistrzostwa Świata w Oslo, gdzie Northug tuż przed metą zatrzymał się, żeby przejść linię mety bokiem, a później wykrzyczeć do kamery wprost do króla szwedzkiego, czy to widział. Gustav, can you hear me? Gustav, can you hear me? Wtedy komentator szwedzki nazwał go na antenie podczas komentarza na żywo świnią. Jedna z gazet zamieściła na okładce zdjęcie świni ze złotym medalem. Kiedy na konferencji prasowej o tym mu powiedziano, Northug niewiele myśląc powiedział, że żona tego komentatora tak do niego nie mówi. No, były też historie bodajże podczas biegów sztafetowych w Jelivary i w Suszyn. Raz Peter Northug zdjął z rąk kije, trzymał je za sobą, a z ramion strzepywał kurz, pokazując, jaką łatwością wygrał. Innym razem mocno ironicznie dobiegał do mety, machając szwedzką flagą. Pewnego razu Northug stwierdził, że bielizna termiczna, której używa, do niczego się nie nadaje. Natychmiast odezwała się szwedzka firma produkująca świetną odzież z propozycją kontraktu. Northug natychmiast wypalił, że woli marznąć niż biegać w szwedzkich rzeczach. Taki ma pomysł na siebie, taki ma temperament, że nie gryzie się w język i od początku Norwegów dzieli. Paweł Wilkowicz, Sport.pl. Mówiło się, że on jakby jest twarzą tej młodej Norwegii, na którą stara Norwegia niespecjalnie przepada. Ta stara to znaczy wychowywana tak, że jesteśmy coraz bogatsi, no to nie można się wychylać, wszyscy razem, solidarnie, równo. A on był twarzą tych młodych, którzy mówili, że no jak jestem dobry, to mi się wszystko należy. Zanim on przyszedł, to na przykład w norweskim narciarstwie nie można było mieć indywidualnego sponsora, ale on wywalczył zawodnikom taką swobodę, że teraz mogą zawierać indywidualne kontrakty. Jak Red Bull wchodził do Norwegii, przełamując zakaz sprzedaży takich napojów, to oczywiście na swoją twarz wziął sobie Nordhuga, a on na konferencjach prasowych demonstracyjnie wystawiał puszeczkę i otwierał ją tak, żeby wszyscy słyszeli. Nordhug ma też na swoim koncie wrzucenie do basenu dziennikarki telewizyjnej, która w Val d'Ifiemme chciała pokazać wskakującą do wody norweską sztafetę. Trzech biegaczy skoczyło, a Nordhug zrobił rozbieg, wyrwał dziennikarce mikrofon i w basenie znalazła się sztafeta, ale mieszana. Te wszystkie historie sprawiają, że o Nordhugu jest głośno, a to napędza popyt na same biegi, które w Norwegii są jak futbol w Brazylii. Ale norweski gwiazdor ma też inną twarz, o której wiele osób zapomina. W tym cyrku Nordhuga jest taka grupa dziennikarzy, którzy jak on tylko się obudzi i otworzy usta, to oni już są przy nim z dyktafonem. Mówią, że tak naprawdę to jest wrażliwy chłopak, który po prostu lubi takie aktorstwo. Peter Nordhug wśród norweskich sportowców jest jednym z najhojniejszych darczyńców na fundacje charytatywne. To znaczy naprawdę spore sumy pieniędzy, swoich własnych pieniędzy, a nie zdobywanych gdzieś tam od sponsorów na pomoc komuś. Nie ma wątpliwości, że te wszystkie historie sprawiają, że wielu kibiców czeka na to, by zobaczyć Petera Nordhuga w akcji na trasie w biegu albo przed kamerą pobiegu. I trudno nie zauważyć, że nasze szopy przy tym to mały pikuś. Sprawa wypadku samochodowego jest poważna. Nikt wprawdzie w nim nie ucierpiał, ale trwa śledztwo. Biegaczowi grozi nawet kara 2 lat więzienia, z której pewnie wielu Norwegów bardzo by się ucieszyło, bo nawet oni mają często dość gburowatości swojego gwiazdora. Tak jest. Tyle o Peterze Nordhugie. Natomiast teraz telefon z Mazur od pana Adama, nie w sprawie Conchity. Sport to oczywiście zdrowie. Wędkarstwo to też sport, to też zdrowie. No i chciałem się pochwalić panom redaktorom, choć może to nie zabrzmi zbyt skromnie. Przezłowiłem dziś tupaka o wadze 3,2 kg. Jeżeli mają jakiś komentarz do tego, to chętnie wysłucham. Pozdrawiam, do usłyszenia. Komentarz mamy krótki, to była gruba ryba. I szkoda, że nie 3,3, panie Adamie, byłoby wtedy trójkowo. We współczesnym futbolu już nas wiele nie dziwi, ale ta informacja wywołała naprawdę spore zaskoczenie. Turniej piłkarski Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej, w 2016 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. A więcej szczegółów w relacji naszego korespondenta z Chicago, Jana Pachlowskiego. Wydaje się to wszystko dziwne. Dla niektórych może nawet podejrzane, ale jak na przykład w europejskiej piłkarskiej Lidze Mistrzów może występować drużyna, która w swoich krajowych rozgrywkach zajęła 4. miejsce, to dlaczego Mistrzostwa Ameryki Południowej nie można zorganizować w Ameryce Północnej? Spodziewamy się, że dla nas to będzie wspaniały turniej i możliwość oglądania najlepszego futbolu na świecie. Poza tym dla Stanów Zjednoczonych może to być kartą przetargową w przypadku biegania się przez nasz kraj o mundial, który organizowaliśmy ostatni raz 20 lat temu, dzięki Copa America. Zdobędziemy kolejne doświadczenie, powiedział Jeffrey Webb, prezydent Federacji Piłkarskiej CONCACAF, która zajmuje się przygotowaniem i logistyczną stroną całego przedsięwzięcia. Będzie to jubileuszowy 100. turniej Copa America i po raz pierwszy w swojej historii rozegrany zostanie on poza macierzystym kontynentem. Przedstawiciele piłkarscy północy, jak i południa mówią w tym przypadku jednym głosem. To będzie znakomita okazja do przybliżenia, a nawet w jakiś sposób do zjednoczenia obu Ameryk. Wiadomo już, że impreza rozpocznie się 3 czerwca 2016 roku, a zakończy 3 tygodnie później. W ciągu najbliższych tygodni podamy listę miast w USA, które chcą być kandydatami, aby gościć narodowe reprezentacje. Będą one miały wystarczająco dużo czasu, aby dobrze do wszystkiego się przygotować, podkreśla Jeffrey Webb. W turnieju w 2016 roku zagra 16 zespołów, 10 z Ameryki Południowej i 6 ze strefy CONCACAF, w tym Stany Zjednoczone jako gospodarz zawodów. To bez dwóch zdań znak czasu, który z Europy przenosi się również do obu Ameryk. Organizatorzy posuwają się do przeróżnych pomysłów, aby uatrakcyjnić piłkarskie imprezy i przyciągnąć do nich jak najwięcej sponsorów. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. To jest taki nowy trend, bym powiedział, bo zobacz, o wyścigach kolarskich mówimy, że jak jest Giro d'Italia, zaczyna się w Irlandii Północnej, a później w Irlandii. Jak jest no taki Tour znak de Pologne, to zaczyna się we Włoszech. No kwestie marketingowe są ważniejsze od tradycji. Tak jest. Ale z drugiej strony Stany Zjednoczone już nie pierwszy raz biorą udział w Copa America, czyli jakoś tam jest to usprawiedliwione. Rajd Dakar gdzieś odbywa? No w Chile. I w Argentynie. Tak jest, proszę Państwa. Tak to już się układa na naszym świecie, ale my chcemy Państwu polecić przy okazji, to jest taki nowy odcinek w trzeciej stronie medalu. Polecamy Państwu sportowe książki. Jak Państwo wiedzą, w lidze NBA trwają w tej chwili playoffy. Mamy ogromne emocje koszykarskie, stąd dzisiaj w naszym kąciku literackim koszykówka. wśród wielu sportowych książek biograficznych, będących głównie mniej lub bardziej udanymi tłumaczeniami, znalazłem jedną dość nietypową. Nie dość, że nie jest to autobiografia, to jeszcze napisana przez Polaka, Marcina Harasimowicza, i traktuje nie o piłkarzu, tylko o koszykarzu. Ale za to jakim koszykarzu? Opowieści jak z bajki. Dobrze się zapowiadał, osiągnął wszystko, co na razie chciał, jest postacią spełnioną, jest wielkim atletą. To opinia dziennikarza sportowego Piotra Sobczyńskiego o tytułowym bohaterze książki LeBron James, Król jest tylko jeden. Kaboom! LeBron James! Why stop now? Znajdziemy tu kompletną biografię tego koszykarza. Od historii z wczesnego dzieciństwa, a nie było ono zbyt różowe, przez czasy szkolne, kiedy James był także podstawowym graczem szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego, aż po występy w NBA. Punktem zwrotnym w karierze LeBrona Jamesa był fakt, że pewien znany magazyn sportowy umieścił jego zdjęcie na okładce, co później zaowocowało lukratywnymi kontraktami sponsorskimi. W 2002 roku na okładce magazynu Sports Illustrated był uśmiechnięty młody chłopak z podpisem LeBron James, wielka nadzieja. On jest w tej chwili najlepszy w lidze szkolnej. No i za chwilę prawdopodobnie z pominięciem uniwersytetu trafi do NBA. Rzeczywiście LeBron James trafił do NBA i od razu stał się następcą Michaela Jordana. Can he do it again? Yes! W tegorocznym play-off NBA LeBron James jak na razie skutecznie prowadzi Miami Heat do zdobycia trzeciego z rzędu tytułu mistrzowskiego. Możliwe, że jedną z przeszkód na drodze do osiągnięcia tego celu będzie Washington Wizards z Marcinem Gortatem, który nawiasem mówiąc jest autorem wstępu do tej biografii. Ta książka to źródło bardzo rzetelnych informacji o LeBronie Jamesie. Ma jednak jedną wadę. Szybko się dezaktualizuje, a sam LeBron James swoimi występami wciąż dopisuje do niej nowe rozdziały. James off the spin for the record. LeBron James has a Miami Heat record 57 points in the night's game. To co, polecamy książkę o LeBronie Jamesie? Polecamy książkę. Przy okazji przypominamy, że stan rywalizacji między Indianą Pacers a Washington Wizards 2-1 dla Indiany. A w tej chwili już nasze ligi zagraniczne. Oczywiście na początku Premier League. Gerard! Jedno przed tą kolejką było pewne. Wszystko było w rękach City. Komplet punktów w meczu z West Ham oznaczał tytuł. Końcówka Premier League była naprawdę elektryzująca, bo jeszcze nie tak dawno w wyścigu o trofeum liczyli się The Reds, City, Chelsea oraz Arsenal. Najpierw na wirażu wylecieli podopieczni Wengera, potem z tyłu zostali The Blues. I chociaż matematyczne szanse długo pozostawały, Mourinho powtarzał: tytuł przypadnie City albo Liverpoolowi. Tym razem prawidłowa okazała się odpowiedź B, bo tuż przed przerwą bramkę dla niebieskich zdobył Nasri. W ciągu ostatnich tygodni trener Pellegrini cały czas namawiał swoich graczy do pełnej koncentracji i pewnie w przerwie powiedział im teraz: panowie, nie spoczywamy na laurach. Jedna bramka to w Premier League żadna przewaga. Efekty było widać. 49 minuta i 2-0 podwyższa Company. Takim wynikiem wszystko się skończyło. Jasne, wydali mnóstwo pieniędzy, ale to i tak osiągnięcie, napisał na gorąco komentator Guardiana i wyraził przekonanie, że świętowanie na Etihad i w okolicach potrwa pewnie do rana. A Liverpool? Był moment, że ekipa Rodgersa przegrywała z walecznym Newcastle po samobuju z Kertela, ale ostatecznie sobie poradziła. Pomogły jej w tym dwie czerwone kartki dla rywali. Wynik 2-1. Dla The Reds strzelali Sturridge i Jarze. Tyle, że nie zdało się to na wiele. Wcześniejsze wpadki, czyli porażka z Chelsea oraz remis z Crystal Palace, sprawiły, że to zwycięstwo miało gorzki posmak. Mimo wszystko trener Rodgers wykonał na Anfield doskonałą robotę i trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek chciał go stamtąd wyrzucić, a znając jego ambicje, w przyszłym sezonie będzie chciał dokończyć robotę. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Lombyn. Teraz z Niemca w Bundeslidze przypominamy, królem strzelców został Robert Lewandowski. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ran schießen, ran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W ostatniej kolejce piłkarskiej Bundesligi Borussia Dortmund zmierzyła się na wyjeździe z berlińską Hertą. Było to zarazem ostatnie ligowe spotkanie rozegrane w barwach Borussii przez Roberta Lewandowskiego. Polak będzie je dobrze wspominał. Lewandowski zdobył bowiem 2 gole, zapewniając Borussii wysokie zwycięstwo, a sobie tytuł króla strzelców Bundesligi. W sumie w ciągu całego sezonu zdobył dla Borussii 20 bramek. Klub z Dortmundu kończy sezon na drugim drugim miejscu w tabeli. Mistrzem Niemiec został Bayern, który wczoraj wygrał ze Stuttgartem. Ale Bawarczycy zapewnili sobie tytuł jeszcze w marcu, najwcześniej w historii Bundesligi. Jestem bardzo, bardzo dumny z tej drużyny. Wygrać Bundesligę tak jak my wygraliśmy, to naprawdę świetne dla tych piłkarzy. Mówił trener Bayernu Pep Guardiola po ostatnim ligowym gwizdku. Rozgrywki na trzecim miejscu kończy Schalke Gelsenkirchen, które pokonało wczoraj FC Nürnberg. Czwarty jest Bayer Leverkusen, który wczoraj pokonał Werder. Piąte miejsce przypadło Wolfsburgowi, szóste Borussii Mönchengladbach. Z pierwszą Bundesligą po zaledwie rocznej obecności żegna się Eintracht Brunswick. Drugi spadkowicz to FC Nürnberg. Szanse na utrzymanie wciąż ma za to Hamburger SV. I choć drużyna przegrała wczorajszy mecz z Mainz, to udało się zająć 16 miejsce, uprawniające do gry w barażach. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. A w Niemczech, jeszcze jedna sprawa. W Niemczech przed nami bardzo emocjonujące wydarzenie, bo przecież za tydzień finał Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund w najbliższą sobotę. A teraz już Liga Hiszpańska. Zakończył się mecz Athletic Bilbao Real Sociedad 1-1, natomiast wszystkie pozostałe mecze rozpoczną się za 6 minut. Tydzień temu wszystko było jasne. Barca po remisie z Getafe traciła szansę na utrzymanie tytułu lidera ligi i na ringu pozostawali Atletico i Real Madryt. Tak, straciliśmy sezon, wielka szkoda. Nie stanęliśmy na wysokości zadania, obwieszczał po meczu z Getafe Diaby. Mylił się jednak, bo Atletico przegrało wyjazdowe spotkanie z Levante, a Real zremisował u siebie z Walencją. W tym tygodniu, przedostatnim tegorocznej ligi, szanse mają znów trzy pierwsze zespoły. Atletico przyjmuje dzisiaj u siebie 13 w tabeli Malagę. Simeone wystawia wszystkich najlepszych zawodników i zapowiada walkę do ostatniej kropli potu. A żeby do niej zagrzać, wczoraj po treningu pokazał drużynie nagrania z pierwszych w tym sezonie i wyjątkowo trudnych kondycyjnie treningów. Niech pamiętają, ile z siebie dali, uzasadniał trener. Barca pojechała do Elche w najlepszym składzie. Drużyna spod Walencji dopiero co awansowała do pierwszej ligi, ale należy się jej bać. Niewiele brakowało, a pokonałaby dwukrotnie Real Madryt. Zespół Taty Martino dostał od losu drugą szansę i chce ją wykorzystać. La verdad que estamos felices de haber estado equivocados. Muy felices. Jestem szczęśliwy, że myliliśmy się tydzień temu. Teraz nie tyle chodzi o wygranie ligi, co o dobre rozegranie dwóch ostatnich meczów, mówił trener, który wiadomo, że odchodzi z klubu. Real Madryt, którego szanse na zwycięstwo tabeli zależą od porażek Atletico i Barsy, pojechał do Galicji w uszczuplonym składzie. Na stadion Celty nie wyjdzie Ronaldo, Varane, Di Maria, Benzema i kontuzjowany Pepe, którzy zbierają siły na finał w Lizbonie. Większość komentatorów uważa, że liga rozstrzygnie się za tydzień. Jednak na wszelki wypadek otoczono barierkami fontannę Neptuna, miejsce, na którym zwykli świętować sukcesy Atletico kibice klubu. Ich drużyna wygra dzisiaj ligę, jeśli Real i Barca przegrają wieczorne spotkania. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. No ale trudno się spodziewać tych porażek. Z Hiszpanii przenosimy się do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Na 90 minut przed końcem sezonu żegnają się z ekstraklasą Catania, Bologna i Livorno. Zagrożone niemal nieustannie spadkiem do drugiej ligi, Sassuolo zdobyło się dziś na nadludzki wysiłek i wygrywając 4-2 z Genoą, pozostało w Serie A na następny sezon. Rozstrzygnięty jest już i to od dawna podział dwóch miejsc, jakie mają Włosi w Lidze Mistrzów. To oczywiście Juventus i Roma oraz Napoli, które zagra w eliminacjach. Największe zainteresowanie w tej przedostatniej kolejce budzi mecz, który nie ma znaczenia dla tabeli. To znaczy Roma-Juventus na rzymskim stadionie olimpijskim. Roma oczywiście chciałaby go wygrać, aby pozbawić świeżo upieczonego mistrza kraju możliwości zdobycia w tym sezonie rekordowych 100 punktów. Juventusowi, któremu nie powiodło się ani w Lidze Mistrzów, ani w Lidze Europejskiej, nie pozostało, prawdę mówiąc, nic innego jak pobicie tego rekordu. Jedną z przyczyn zainteresowania tym spotkaniem są obawy o porządek na trybunach i w okolicach stadionu, przed którym 8 dni temu przy okazji finału Pucharu Włoch doszło do poważnych zajść. Były strzały z broni palnej i ranni, a ponieważ czynny udział wzięli w tym kibice Romy, istnieje ryzyko, że zechcą oni znów zasygnalizować swoją obecność. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. I na tym kończymy trzecią stronę medalu, którą przygotowały Iwanka Kunewa, Elżbieta Różycka, Monika Sułkowska, a poprowadzili Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl.